राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2015 अनुसार 12 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ कहते हैं इस देश की विशेषता बताओ। इस देश की सर्वथा विशेषता है। भूमंडल मात्र में इस विभाग की जितनी महिमा है वो किसी विभाग में नहीं है। पृथ्वी मंडल मात्र में सूर्य का जो तपता है वो जितनी सूर्य के किरणा यहाँ जितनी पड़ती है उतनी किसी देश पर नहीं पड़ती है। इस देश में कई तरह का अन्न होता है, कई तरह के साग होते हैं, कई तरह के फल होते हैं, कई तरह की चीजें होती है, कई तरह की जड़ी बूटियां होती है। ये आजकल मैं निंदा नहीं कर रहा हूं पर निंदा ही कर रहा हूं एक दृष्टि से। सरकार अपने बूटों में बशीष में लगे हैं। अगर ये यहाँ की जड़ी बूटियों की तरफ विचार करे तो दुनिया को निरोग कर सकते हैं। दुनिया को इतनी सामग्री यहाँ जड़ी बूटियां है, दुनिया को निरोग कर दे। अब अंग्रेज यहाँ से बूटियां खोद खोद ले जा रहे हैं तो इस देश में सभी प्रसन्न है। ये सूर्य की किरणा है ना, इनसे यहाँ पर 6 ऋतु होती है। 12 महीने में 2-2 ऋतु हुई, 2-2 महीने में 1 ऋतु, 6 ऋतु होती है। कहीं तो सर्दी सर्दी पड़ती है, दूसरे कहीं गर्मी गर्मी पड़ती है, कहीं पानी पानी पड़ता है, कहीं अग्नि अग्नि चलती है, कहीं कुछ ऐसे विदेशों में सुना है। आप लोग जितने देशों के विभाग को जानने वाले हो मेरे को बताना भाई, मैं तो इतना वो विद्या जानता नहीं हूँ, मैंने जो सुना है वो कहता हूँ। चातुर्मासियां वर्षा होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ये तो सब जानते हैं। मैं 2-2 महीने की ऋतु 6 ऋतु होती है तो सूर्य पे सब किरणें पड़ती है तब वहाँ सब चीजें पैदा होती है। सूर्य सविता है ना, इसकी सविता सविता नाम है पैदा करने वाला, जन्म देने वाला। सूम प्राणी प्रसवित धातु से बनता है सविता, तो सबका पैदा करने वाला सविता है। गायत्री में इसी का वर्णन आता है सवितुर वरेण्यम। तो ये सविता है, तो सूर्य है, पृथ्वी है, गंगा जमुना आदि नदियां है, इसमें कितनी कितनी विलक्षणता है वो कोई कह नहीं सकता। परंतु ये इसकी विलक्षणता को आज यहाँ के जो देख जानने वाले हैं, यहाँ के मालिक बने हुए हैं, उनकी दृष्टि पश्चिम की तरफ ही चली गई। वो ही ठीक है। लॉर्ड मैकलन है, कहते हैं कि यहाँ शिक्षा का प्रचार किया तो उसने कहा कि यहाँ रहते हुए सब इंग्लैंड के गुलाम बन जाएंगे, ऐसे ही हो गए तो बस उसी के गुलाम उसी हो गए। अपने देश में क्या है, स्वयं अपनी अपनी अपनी स्वयं की घृणा होगी, कुछ नहीं सिंधु कुछ नहीं होने, स्वयं की घृणा कर दो फिर आप साफ नाश हो जाएगा उसका। बहुत अनोखी बात है इसमें। इस देश में जितने अवतार हुए, जितने महात्मा हुए, जितनी सतियां हुई है, जितने सूरवीर हुए हैं, जितने यति मर्द हुए हैं, जितने चिरजीवी हुए हैं, ये सब इस देश में हुए। धर्मों के प्रचारक भी इस देश में हुए। ईसा और मोहम्मद ने यहां से शिक्षा दी, ऐसी बात सुनी मैंने। तो यहां की बहुत विशेषता है। अब वो विशेषता मैं अपने सत्संग की बात करूं। अब सत्संग में ऐसा मैंने सुना नहीं है। कलकत्ते में मुसलमानों की सभा हो रही थी तो मेरा मन हुआ जाने के लगे, गया तो नहीं, सुने वो अपने सुने भी अपने गए थे ना भाई वहाँ मिर्जापुर। तो हम मिर्जापुर में वो लाउडी स्पीकर लगा हुआ था, व्याख्यान दे रहे थे, तो सब सुने। स्त्रियां बहुत ज्यादा पैदा हो गई, तो एक आदमी दो दो चार चार ब्याह करना चाहिएगा, ये ज्यादा हो गई। ऐसा व्याख्यान हो रहा था उनका, कैसी कई बातें सुनी, तो व्याख्यान की बातें ऐसी हो रही, पोली पोली सी बातें, और कई बातें सुनी और भी जितनी अपन वैदिक संस्कृति में है, इतनी गहरी बातें हरिंद को नहीं मिली हमें। तो हमें तो गीता में अलग से बातें मिलती चली जा रही है, बड़ी अलौकिक बातें मिलती है मैंने। कितना विचित्र ग्रंथ है ये, ऐसे भागवत में देखो आप, पुराणों में देखो, कितनी कितनी विचित्र बातें हैं, बड़ी अलौकिक विचित्र बातें। जल्दी शांति मिले आदमी को, स्वभाव शांति मिले, सत्संग की बातें करने शांति मिले, कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की बातें, बातों में आनंद है। अरे वैसा जीवन बन जाए तो कितनी आनंद की बात है। ऐसी विलक्षणता इस देश में है, परंतु अभी देश बोले यहाँ का विधान बना है, कहते बहुत बड़ा विधान बना हुआ है, उसमें कई कलम, भारतवर्ष की एक ही कलम नहीं है, दूसरे देशों में विधान बना है। हमारे नीतिकार, कूटनीतिकार, राजनीतिकार, धर्म नीतिकार, कितना विचित्र वर्णन है, बहुत विचित्र वर्णन है। हमारे एक पंचतंत्र ग्रंथ है, उसमें देखो तो पांच प्रकरण है, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें है, नीति बढ़िया बात है, विदुर नीति है। और क्यों भी संत होगी, अभी हुए नहीं ये चाणक्य नीति कितने विलक्षण है। चाणक्य यहाँ के मंत्री थे, तो मैंने एक बात सुनी है, विदेश से एक आदमी आया, किसी भारत का मंत्री कौन है भारतवर्ष का, तो उसने खोज करते देखा है कि एक फूस की कुटिया में बैठे थे और दीवा जगा रहे थे, बात कर रहे थे, अपना हिसाब कर रहे थे। तो वो विदेशी गया तो कहा आप बैठो, मैं कुछ काम करता हूँ। वो काम करके और फिर उसने क्या किया कि वो पुस्तक बंद कर दी, दीपक बंद कर दिया, फिर दीपक दूसरा जगा दिया, दूसरा जगा कर उनसे बात करने लगी। तो उसने पूछा कि आप वो दीपक बंद करके दूसरा दीपक क्यों जगाया, तो कहा कि मैं राज का काम करता था तो राज के तेल का दबाया, अब मैं मेरे प्राइवेट आपसे काम करता हूँ तो वो मैं मेरे क्या लगता है उसमें, अब मेरे प्राइवेट जो पैसा है उससे दीपक है वो जगाता हूँ। ये यहाँ के मंत्रियों की बात है, आज खाऊं खाऊं खाऊं हो रहा है, खाऊ भी इतना इतना हृदय हो रहा है, आप लोगों से क्षमा मांग लूं, यहाँ का सोना प्राय विदेशों में भेज दिया, वहाँ जमा कर दिए रुपये, वहाँ जमा कर दिए, देश को खोखला कर दिया, और करते ही चले जा रहे हैं, अब क्या करेंगे और पता नहीं। ये किया है देश में सोना सोना सब के हमारा वहाँ जमा हो जाए, यहाँ तो कोई पता लग जाए किसी को पता नहीं है, इस वास्ते जमा हो जाए रुपये, हम जमा हो जाए, ऐसी बातें सुनी है कहाँ तक साची है मेरे को पता नहीं, सुनी मेरा जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। टका भर भर के सोना ले गए, सोना जयपुर से, ऐसी बात सुनी है, अब कहां तक बुद्धिमानी है ये? ये देशभक्त है, पहले देशभक्तों ने कितना स्वराज्य लिया, अब वो विदेशियों को फिर बुला लिया। पहले विदेशी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे परतंत्र हुआ, अब उनको फिर निमंत्रण दिया है। एक सज्जन ने कहा कि 12 वर्षों में परतंत्र हो जाएगा देश, कर्जा ले लिया बहुत ज्यादा। इतनी यहाँ पैदा है सोने की चिड़िया, इतनी इतना धान, इतनी चीजें पैदा होती है, उसमें बस दो बात है, गऊओं को तो मार दो और हिंदुओं को पैदा मत होने दो। दो उपाय बताया है नाश करने के। कहते हैं ज्यादा जब जनता हो जाएगी तो खाएगी क्या? जब जनता थोड़ी थी उस समय में बाहर से अन्न मंगाया था, मेरे को याद है, ये कोई घड़ी पुरानी बात नहीं है। और आज बाहर अन्न भेज रहे हैं, जनता बढ़ गई तो, और कहते हैं कि जनता खाएगी क्या, जनता का नाश करो। इसमें झूठी हो तो बता दे भाई, कोई बताओ, खुला दो। बाहर से अन्न आता था उस समय, उसमें तो हम तो खाते थे, खाने वाले बैठे हैं। अमेरिका लाल गेहूं आता था, ज्यादा हो जाएगा तो खाएंगे क्या? अब अन्न भेजते हैं बाहर ज्यादा होने से, बस ज्यादा और मिटाओगे। अब क्या बुद्धि है भगवान जाने। मैंने सुना है कि कर्जा दिया है, उन कर्जा लेने वालों ने, देने वालों ने लिखवा लिया है कि हम परिवार नियोजन करेंगे तो कर्जा देंगे। उनकी नीति है कि ये सब खूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा राज्य हो जाएगा। यहाँ से मांगते हैं कि इतने चमड़ा चाहिए, इतने जूतों में चमड़ा भेजते हैं, इतनी हड्डी चाहिए, इतने गायों का मांस चाहिए, लाखों लाखों मन टन, लाखों टन गायों का मांस बाहर भेजते हैं। उनका विचार है कि भाई गऊं खत्म हो जाएगी, बैल नहीं रहेंगे तो ये खेती नहीं कर सकेंगे, फिर हम जाकर फैक्ट्री खोलेंगे, उस फैक्ट्री में हमारे को मजदूर मिल जाएंगे, पर खेती करेंगे तो मिलेंगे नहीं। अब खेती नष्ट कैसे हो? गायों को मार दो, बैलों को मार दो और आगे पैदा नहीं हो, इन्हों को मार दो जो थोड़े हो जाए, फिर हमारा राज्य सूक्ष्म हो जाएगा। ऐसी कूट नीति विदेशों की चल रही है और ये आदर कर रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं। कर्जदार बोल नहीं सकता, वो कुछ भी कर जो सहना पड़ता है, विदेशी कंपनी देनी पड़ती है। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। बोलो, यहाँ के देश को तो मानते ही नहीं। ये वोट के विषय में बात आई तो मैंने एक छोटा सा लेख लिखा, वो ये जयपुर राजस्थान पत्रिका है उसमें दे दो, तो उसने इनकार कर दिया पैसा दे करके। ऐसे नहीं छपाया, पैसा देंगे 8-10 हजार रूपया दे करके पर छपा दो ये, तो उन्होंने छपा नहीं। मेरे बात है कि मैं कह दूं तो राजस्थान पत्रिका सब जगह व्यापक है, इसमें लिख दे दे, तो उसमें दे देंगे। तो धर्म की धर्म बात बती है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, नहीं छापेंगे। धर्म की बात लिखी है, नहीं छापेंगे। संतोष कुमार कहते संतोष ने ये समाचार दिया, पर दूसरे छापा में छापा, क्या नाम? दैनिक पत्र नवज्योति, दैनिक पत्र में छपा वो, उसको रुपया देकर छपा, यूँ खबर नहीं है, यूँ लगा नहीं, रुपया देकर वो छापा। अरे राजस्थान पत्रिका में रुपया देने पर भी छापा, क्या धर्म की बात है? ये उत्तर दिया, बताओ ये दशा है हमारे देश की। अब क्या बताऊं देश की बात, वो ऐसा फरमान कि ये होगा, ये कायदा होगा, ये कायदा होगा। वे समझते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान में कोई बुद्धिमान तो है ही नहीं, सब मूर्ख है। कायदा ला दिया, ऐसा कानून होगा, ऐसा कानून होगा, क्यों पता नहीं है कोई बुद्धिमान आदमी है हमारे देश में भी? है ही नहीं, उनको बहम ही नहीं है, सब मूर्ख है, सब भी मूर्ख है। बस हम कैसे करो, उनके बस में करो सभी। मूर्ख से पंच चिन्हानी गर्वी दुर्वचनी तथा हाथी से अप्रियवादी से परोक्तक नहीं बनने थे, ये 5 लक्षण बताए हैं मूर्ख वाले। गर्वी घमंड करना, हुआ ज्यादा मैं समझदार हूँ, दुर्सुन बोलता कौवा बोलता है, जब दूसरा वो नहीं मानने, पर मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर में अर्जुन रखना, पुजारी वाहन रखना, पुस्तक में भी गणेश जी की गदा रखना, घर नाम गणेश तो सांप्रदायिक है, घर नाम गधा, तो बुद्धि गद जड़ी बुद्धि होगी। मैंने मोटर में देखा है गधा पर खड़ा रहे मोटर, ये भैंसों खड़ी रही खड़ी रहती है, देखा लग जाएगा गाय छोरी हरण सुनते ही गाय एक तरफ हो जाती है, उस गाय को तो मार रहे हैं, भैंसों को रख रहे, बम्बई में भैंसों को दूध मिलता है, हम गए हैं वहाँ, भैंसे इकट्ठी कर रखी है, उनका दूध मिलता है, सभी गायों को काट रहे हैं, विदेशों को ले रहे हैं भैंसों में, भैंसों में गायों नहीं बहनों ही भैंसों जो गाय है सीधी उपोषण से, बैल कोई आर्मी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चल सके ऐसा, और उनकी उन्नति कर रहे हैं, और फिर वर्ण संकर पैदा कर रहे हैं उनमें, ऐसी ऐसी है। तो मैं पूछा गया देश में क्या है, हमारे देश में ये है सब, देख लो असत्य तो बता दो भाई, आप बता दो सच्ची बात, और जानकार मैं ना असर पड़ता हूँ, ना कोई वीडियो, ना कोई कुछ सुनता हूँ, ना कोई मेरी शौक है इधर, बस कोई बात सुना देते हैं कोई, एक साधु को भी बाबा जी आप बीड़ी पीते हो, पीता तो नहीं, लोग पिला देते, लोग कैसे पिला दे, कि गाड़ी में बैठ पी क्या करो, पिला दे लोग हमारे नाक जड़े बड़े करो, जो मैं लोग सुना देते मैं तो शौक नहीं बता क्या दशा होगी चाहती। इन इलेक्शन में मैंने कई वर्षों तक काम किया, और ठेठ से यही कहा गाय रक्षा करे तो वोट देना, अरे में मना विष्णु जी कहे गायों को भी मारते हैं, कोई झूठी बात है, गायों को भी मारते हैं। मैंने कहा आप जाओ मेरे साथ चलो, जाओ टिकट मैं दूंगा आपको, और जाकर देखो कहीं वही कुछ कहना है, गायों को भी मारता है, 36,000 कसाई खाना खोलिया, 36,000 हिंदुस्तान में, ऐसी बात सुनी है कहां तक सच्ची आप लोग बताओ, 10 कसाई खाने बड़े भारी खोला है, और एक बड़ा भारी करा कसाई खाना वो कभी क्या है वो हैदराबाद का, वो बंद करने की बात हुई तो कहा कि हम हावड़ा में खोलेंगे, तो स्वीकृति होगी बताओ, हावड़ा में ऐसा बड़ा कसाई खाना खोलेगा, एक जोधपुर के पास में कसाई खाना खोलने की बात हुई है, जोधपुर जनता के पास में नहीं हो कर तो थोड़ा दूर कर दो, ये बात हो रही है, अब खुलेगा क्या होगा क्या पता नहीं है, ऐसी बातें हो रही है। अब मेरा क्या करना, और जितना चमड़ा हिंदुस्तान से या किसी देश से विदेशों को इतना चमड़ा नहीं मिला जितना यहाँ से मिला है, धर्म प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश, कुआ में वो बिजली लगा दी, बैलों से खेत स्वतंत्र थे, दो दो तीन दिन बिजली नहीं आवे लोग तीसरा मरते हैं, मेरे पास शिकायत आई ऐसी, और पानी जाता है और पानी को नहीं मिलते, गाय और भेड़ बकरी चराने वाला भेड़ बकरी चराने वाला देखे तो नए वाले कुल्हाड़े से देकर तोड़ देते, वो गाय पाले भैंसो पाले अपनी गुना भेड़ो पाली और पानी रोते गए, पता ही नहीं कौन कहाँ जाता है, खिंदासर से कई गांव को जाता है वही पैसे मरते हैं बेचारे, 100 रुपया दो तो हम तुम्हारे पानी देंगे, अब 100 रुपया कहाँ से लाए गाँव बेचारे आदमी, ये दशा हो रही है आज, मेरे पास बात आई शिकायत आई उसकी, चिमाने से कई गांव में जाता है ना, मैं कौर में उसे पानी मिलता नहीं, काट रहे गयों को पशुओं को खत्म कर रहे हैं, धर्म की बात सुनते नहीं, धर्म की बात है गायों के, धर्म की बात नहीं सुनेंगे, धर्म रहित होगा वही उठेगा, फरमान निकाल दिया मुसलमानों ने कृपा करी इस बार से पास हुआ, मुसलमानों की बात तो मानते हैं, वे इष्ट देव है तब हमारा धर्म की बात है, तो धर्म कोई मानता उसे नहीं, परिवार नियोजन भी मुसलमान के लिए लागू नहीं है, क्या कहते हैं लागू क्यों है, वन बढ़ाना वे राज करी दशा क्या हो सी, कितने मुसलमान बढ़ गए, हिंदू कितना घट गया, करोड़ों की संख्या घट गया, कहा कि दूसरे हिंदू मुसलमान बना दिए कि ईसाई बना लिए, वन ठीक बनाओ। मैं कहूँ घर में आप नाश कर रहे हो, पैदा होना बंद कर रहे हो, मन सुनते नहीं। विश्व हिंदू विद्या, हिंदू क्या है, विश्व हिंदू सुधा, वो भी मर मानते नहीं, उसमें ये बात नहीं मानते ऐसी। मैंने कहा कहा तो थोड़ी बात में उसका आदर नहीं है, कहीं मुसलमान उनके पास है हिंदू बनाओ, एक तो खर्चा लगेगा और वो बेपे देगा लुटा इधर लुटे इधर लुटे, वे क्या नहीं हल करेंगे, जन्मेंगे वो तो हिंदू होंगे ही, संस्कृति उनकी होगी, वो तो पैदा होना नहीं देना। मैंने उनको लिखा ये क्या कर रहे हो आप, बड़े जोर से इसका बड़ा जोरों से प्रचार कर रहे हैं, कितनी कितनी हानियां हो रही है, कितनी स्त्रियां बीमार हो गई और मर गई है स्त्रियां, ऑपरेशन में नाड़ी दूजी कट गई वो मर गई, मेरे पति को रुपया देर और बंद कर गया, उसको पता नहीं जाए दूसरे को, आज ही सुनी मैंने। ऐसे गर्भपात करने में स्त्री को कष्ट मामूली नहीं होता है, पर होने ही नहीं देते, पर पता ही नहीं देते। अब हमारे महीनों में कई बनौड़ी मैंने पूछो एकांत में कि गर्भपात करने में कितना कष्ट सहना पड़ता है, बालक के होने में इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट होता है, ऐसा करके फिर बंद करते होती मुसलमान में खोल दिए कि तई ब्याह करो, हिंदू तो ब्याह नहीं कर सकता, कानून बना दिया, ये कानून है ही नहीं, मैंने राजपथ लेख लिखा है कल्याण में लिखा है, ये राजधर्म है ही नहीं, राज की बात है ही नहीं, व्यवहार में राज को पढ़ना नहीं चाहिए, व्यवहार की रीति है उसके अनुसार राजा को करना चाहिए, जो कानून बनाए ब्याह नहीं करना, अरे ब्याह करना नहीं करना तुम्हारे क्या मतलब, तुम अपना राज्य लो टैक्स लो, ये तो सब सामाजिक बात है, जो सामाजिक अधिकार नहीं है उनको। मैंने लेख लिखा है कलकत्ता भाई में कल्याण में आया, आपने पढ़ा होगा उनसे पढ़ लेना, विश्वंत में भी याद रही है मैं। राज को अधिकार नहीं है, समाज की बात राज मानता था, पहले ही समाज में रिवाज वो मानते थे, आज समाज में ब्याह करना नहीं करना, ये राज का तुम अलग काम हो तो अपना टैक्स लो, ठीक से रक्षा करो, आफत से बचाओ, ये काम राजा का होता है, या कानून हमारा मानो, कहना हमारा मानो। बाजरी भाई जाए वह मैं कहूँ वो बाजरा सीटा बड़ा लंगर सीटा है वो देखो, एक सीटा निकलता है, और बाजरी हमारी जिसमें सीटा छोटा होता है उससे सीटा छोटा होता है, परंतु एक तो मेरे देखा हुआ है एक दाने के ऊपर, एक भाई ने कहा 300 सीटा मैंने देखा, एक दाने के बाद जी के ऊपर 300 सीटा, अब एक सीटा निकलता है, ये बाजी बहु जबरदस्त की जाती है, तुम तो बहु ये माम के वो बाजी बहु, कभी क्या नतीजा होगा, राज के काम में राज के हाथ में सब होगा, बीज बो तो करो राज के कर दे, वो आप खेती की सही नहीं कर सकते, अनाज है जो इसको इकट्ठा करो, मैं हो जाए फिर बेचे, एक दो बात थोड़ी है, आप लोग सब आप ध्यान नहीं देते, आप ऐसे ही कहते चले जाते। इस देश में कोई बुद्धिमान भी होगा, कोई समझदार भी होगा, अब उनको कौन पूछे, लाठी जिसकी भैंस ऐसी दिशा हो रही है, नारायण नारायण नारायण नारायण। भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में पूछते हैं, भाग्य से होगा पुरुषार्थ से होगा, तो उस पर एक बात सुना भाई पूछा है, पुरुषार्थ और भाग्य में क्या अंतर है, किस कर्म का फल पुरुषार्थ से मिलता है किस भाग्य से मिलता है, किस कर्म से पुरुषार्थ करना चाहिए किसे भाग्य पर छोड़ना चाहिए। साधक संजीवनी कृपानाथ कृपा करो, साधक संजीवनी का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, कर्म कैसे है पुरुषार्थ क्या है और भाग्य क्या है, इस विषय में अच्छा विवेचन लिखा है अपनी बुद्धि से, मैंने जो संत महात्माओं से सुना पुस्तकों से पढ़ा उसके अनुसार मैंने लिखा है, आप लोग बहुत शंकाओं का समाधान हो जाएगा, और उसमें शंका रह जाओ पूछो मेरे से पूछो, क्योंकि सब बातें मैं थोड़ी लिखता हूँ, आप पूछो तो मेरे को पता लगे भी ये शंका होती, मेरे को क्या पता है क्या शंका है। पर वो भी पढ़ो तो बहुत बता ज्ञान हो जाए, पर पढ़ने को आप वक्त कहाँ है, अखबार पढ़ोगे आप तो, रेडियो सुनोगे, सोलह उपन्यास पढ़ेंगे, ये पढ़ने को टाइम नहीं, गीता पढ़ने को समय नहीं आपके पास, इतना अंधेरा क्या बताऊ। गीता तत्व बेच रही, गीता साधक संयम नहीं, इनके आते पत्र आए हैं बहुत से कि हमें शांति मिले, आनंद मिला, ऐसा मिला, ऐसा मिला, आज एक सदन आए आज कि गीता संजीवनी देखी तो लिखने वाले से मिले जाओगे, और आप देखने वाला कोई कहने वाला था आप बात पढ़ी नहीं, उपजाई आना तो समझ ले रहे, थोड़ा देखो आप साधु संजीव देखो, कर्मों के विषय में देखना हो, जिस भाई ने भाग्य पर लिखा कि भाग्य पुरुषार्थ क्या है तो 18वें अध्याय 12वें अध्याय पर टीका है वो लिखो, सुन पढ़ करके कल आओ और फिर शंका करो कौन सा फल कब होता है, किसने होता है, तात्कालिक फल क्या है, परिणाम में फल क्या है, प्राप्त फल क्या है, अप्राप्त फल क्या है, असद्य फल क्या है, परिणाम में फल क्या है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम, ये तीन फल कर्मणा गुरु गुरु विस्तार से लिखा कैसे कैसे पुरुषार्थ क्या करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब देखो थोड़ा सुना रहे भाई, देखो बात सुनाता हूँ, पर आजकल ऐसी बातें कई होती है, ये व्याख्यान के समय याद आज कोई क्या भगवान की विलक्षण शक्ति है, पास में रहने वाला को नाम भूल जाता हूँ, ये तो दशा है भाई, अभी बता रहे वो मिर्जापुर नाम नहीं आवा, मिर्जापुर ये तो साथ में तो नाम नहीं आता है, परंतु व्याख्यान के समय आ जाती है, आप समझते हैं समझ बहुत जानते हैं, मैंने देखा बहुत जानते नहीं मेरी भाई, और थोड़ा जानता हूँ मैं भूल जाता हूँ, समझे एक आम से भी फूलो नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई ख्याल करो अपने को चाहना कितनी तरह की है और वो चाहना पूरी किससे होती है, ये खास बात है। तो चाहना हमारे क्या है, चार तरह की चाहना है, एक तो धन की चाहना है, एक सुख की चाहना है, एक धर्म दान पुण्य की चाहना है, एक मुक्ति की चाहना, चार है। अब मान बढ़ाई आदर जितनी है भोग की चाहना है, कामना पूर्ति चाहना है, इन चार के अंतर्गत सब चाहनाएं आ जाती है। अब ख्याल करना बाहर रहना वो लिख लिया ना कि ये पांचवी चाहना और है, तो फिर उस पर विचार करेंगे हमें, हमें तो आप पूछते हो उससे हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है, हमें समझ मिलती है, फायदा होता है। तो धन की चाहना और भोगों की सुख की चाहना और धर्म करने की चाहना और अपने कल्याण की चाहना, चार चाहना होती है। तो चार तो है हमारे चाहना, ध्यान देना चार चाहना, चार चार, और उपाय है दो, क्या, एक तो पुरुषार्थ करके चाहना पूरी कर रहे, एक भाग्य से चाहना पूरी हो जाएगी, उपाय तो है दो, उपाय है चार, तो क्या करो कि चार को दो का भाग दे दो, तो दो बात में तो भाग्य के प्रधानता और दो में पुरुषार्थ की प्रधानता, सीधी बात है, हो जाए कंडस कर, तो भाग्य की प्रधानता किस में है, भाग्य की प्रधानता है धन में, भोग में, ये भोग से मिलेगा, धर्म से भाग्य से, भाग्य हो तो मिलेगा, पुरुषार्थ की प्रधानता धर्म में और परमात्मा प्राप्ति में, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता। अब आज उपयोग क्या हो रहा है, धर्म के नाश में लग रहे हैं, पुरुषार्थ है वो लगते हैं भोगों में और रुपयों पर कमाने में, जिसमें भागी प्रधानता है, पुरुषार्थ गौणता है, और धर्म के अनुसार में और अपने कल्याण करने में पुरुषार्थ की प्रधानता है। ये आपके अनुभव से सिद्ध है। आपको मैं पूछूं तो कोई भाई कोई बहन बोल देना, भाई आपके नियम है किसी के कि रोजाना आना, चार आना, रुपया दो रुपया दस रुपया रोजाना कमाएंगे, ऐसा नियम है किसी भाई बहन के? कोई भाई बहन बोल दो हमने नियम लिया है कि रोजाना कम से कम एक आना तो पैदा करेंगे ही, और नियम होते एक आने के पांच रुपया दस रुपया बीस रुपया रोजाना पैदा करेंगे, किसी भाई बहन को तो बताओ। तो रुपया आपको चाहिए नहीं क्या? रुपयों की जरूरत नहीं है क्या आपके? नियम क्यों नहीं लेते? तो यही कहोगे हमारे हाथ की बात नहीं, एक में हजार दस हजार बीस हजार लाख रुपया एक दिन में मिल सकता है, पर नियम चल सकता है क्या बताओ? तो नियम ना आपके चल सकता, ना कोई नियम देता है कि दस रुपया रोजाना कमाया करो, नियम कर लो। क्यों नहीं करते? कि ये भाग्य की बात है, हाथ की बात नहीं है। मिलना हो भाग्य तो मिलेगा, इसमें कोई शंका हो पूछो। ऐसे भोग भोगने की इच्छा किसी है तो रोजाना ये भोग भोगेंगे, रोजाना ऐसे पदार्थ खाएंगे, ऐसे ही भोग भोगेंगे, ऐसा आराम है, ऐसा आराम करेंगे, ऐसा है नियम किसी के? क्यों नहीं नियम लिया? क्या आराम और भोग साथ नहीं लगता आपको? नियम क्यों नहीं लिया? ये पुरुषार्थ के अधीन है नहीं है, ये भाग्य के अधीन है। आप नियम लो आपके अधीन नहीं है, पराधीन है आप सब, उस पराधीन है, उस उद्योग कर रहे हैं, उस पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, महान महान खोटा खोटा पाप करते हैं। ये हमारी बहनों भी भाई भी लगे हैं माफ पाप करने में, पाप और पुण्य करने में आप स्वतंत्र हो, पर भोग की प्राप्ति पैसे की प्राप्ति में आप स्वतंत्र हो। पुण्य और पाप आप कर सकते हो, धर्म और अधर्म आप कर सकते हो, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है, और जीव के कल्याण में पुरुषार्थ की प्रधानता है। नियम ले लोगे आप, नियम ले स्नान कर भोजन करेंगे, इतना पाठ करके भोजन करेंगे, ऐसे दर्शन करके भोजन करेंगे, ऐसे नियम कई हो गए है, बहुत हो गए है। थोड़े आदमी उस नियम नहीं, गीता का पाठ करेंगे, संध्या का वंदन करके भोजन करेंगे, ये धर्म का नियम लिया जाता है, क्योंकि इसमें आप स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र है उसमें तो बस पाठ पूजन किया बांधर कर दिया, अब निक में बैठे हैं पर पाठ नहीं करते, जप नहीं करते, जप की बात पूरी हो गई। धन कमाना पूरा नहीं होता, दिन भर में पांच रुपया कमाता है वो सुबह ही पचास रुपया कमा लिया, सुबह सुबह ही, तो दिन भर दुकान खुली रखेगा, और माला फेर ली तो बंद कर देगा। जिस कपड़े में आप स्वतंत्र हो वो तो बंद कर देते हो, और जिन परतंत्र हो उसमें जोर लगाते हो, तब रुपया कमाओ और कमाओ, दिन भर में कुछ पैदा नहीं हुई तो दुख नहीं होता विचार, तो ठीक है दिन भर कर लिया गए, हाई रुपया करते रहो मरते रहो, सुबह पैदा होगी उसमें नहीं करते, संतोष नहीं करते उसमें। भजन ध्यान में माला में संतोष, संतोष करना चाहिए, संतोष है त्रिशु कर्तव्य, सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र में और धन में भोजन में, ये संतोष करना चाहिए, उसमें संतोष नहीं करते। और त्रिशु नहीं बच कर तीन में संतोष नहीं करना है, पढ़ाई में, पुस्तकों में पढ़ने में, स्वाध्याय में, और जप करने में और दान में, उसमें नियम कर लिया, जप इतना हो गया पुस्तक पढ़ने में स्नान कर दो। जहाँ संतोष नहीं करना चाहिए वहां तो संतोष करते हैं, जहाँ संतोष नहीं करना चाहिए वहां करते हैं, और करना चाहिए वहां नहीं करते। हाँ इतना मची है, इसमें दुख के सिवाय कुछ मिलने का है नहीं, अधोगति के सिवाय कुछ होने का है नहीं। आप धर्म का अनुष्ठान करने में स्वतंत्र हो, तुम क्या नहीं हो तो भाई भोजन करते हैं, पंचग्रह साल देते हैं, हम तो स्नान करके भोजन कर लेते हैं, हम तो भाई एक माला फेर लेते हैं, हम तो संध्या गाती कर लेते हैं, तो ये नियम लेते हो तो इसमें आप स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र हो वो तो करते नहीं, करना चाहिए वो कर सकते वो तो करते नहीं, और धन कमाने में आप परतंत्र हो, रात दिन लगे रहते हो, ऊंधे लगाते हो ऊंधे, अब ऊंधे का फल सुधा कैसे होगा, फल भी उल्टा ही होगा। और भगवान के भजन करने में आप स्वतंत्र हो, उसमें तो बंद करते हो, बड़ा हो गई थी पूरी, ये माया में कोई करे तो लाख लाभ ले, लाख लाभ ले लिया फिर बंद कर देंगे, क्यों कहा तो पूरा हो गया, ये धर्म में संतोष नहीं करते, जो संतोष करना चाहिए धर्म में उसमें नहीं करते, दान पुण्य में कर देते इतना दे दिया आज तो हो गया, बस हो गया, आया यदि ख्याल में आप स्वतंत्र किस में हो, धर्म के अनुष्ठान में कल्याण करने में, उसमें तो भाग्य मिलेगा नहीं, सत्संग में भाग मिलेगा नहीं, भगवान का नाम ले हमारा मुंडे हाड़ो सौमन ताड़ो है, वो ताड़ो तो नहीं लियो, भजन करो हाथी पर तो भाग में लिखे तो भजन हो, भजन भाग लिखो नहीं, ये तो करने का है पुरुषा, वो तो भाग्य पर लग दिया, रुपया कमाने महाराज पेट भराई नहीं, रात दिन लगे रहा, भगत नहीं है महाराज, मन नहीं भगत को, मन ने भगत नहीं मिला, मत तो जाएगा बिना भगत ही फट मर जाएगा, यानी भी भगत अब काम धंधा हो गया अब मरा, ऐसा मिले किसी को भगत मिला मरने के लिए, भगत नहीं मिलता है किस में आए त्राए भोग भोग ला रुपया लग रहा, पर भोग भोग लो ऐसा सब अन्याय परिवार दियो तो नहीं, सब भोग भोगने के लिए होते, सब पाप भोग भोगने के लिए, ये दान नहीं मिला है ये नहीं मिला है, क्यों आंखें भाई धूल चोको भाई, भोग की इच्छा ज्यादा, सोना पैदा हो जाएगा तो खर्चा लगेगा, पालना करना पड़ेगा, आफत पड़ेगी, आफत तो मिल जाए भोग भोग ले सुख भोग ले, ये अनर्थ हो रहा महान वो भोगों में लागने लगने सुख भोग ले, छोरा चोरी हो जाएगा तो उन्हें घूमना पड़ेगा, उनकी देना पड़ेगा, बस छोरा नहीं हो तो आराम रहेगा, महान घोर अन्याय कर रहे पाप कर रहे केवल इसके लिए, हमें इसकी बात सुने तो महाराज आप लोग इतनी कृपा करते हो सुनते हो, नहीं तो हमारे तो मुश्किल हो जाए, हम कल्याण में कोई पत्र में लेख ले गए तो इसमें धर्म है ये नहीं छपेगा, यहाँ नहीं छपेगा इसमें धर्म आ गया, धर्म तो करना नहीं, जिसमें करना भी स्वतंत्र हो वो तो कर देते, तो भोग भोगने में और रुपया इकट्ठा करने में प्रारब्ध की प्रधानता है, कई बार काम करते हैं अच्छा घाटा लग जाता है, क्योंकि भाग्य की प्रधानता है उसमें, आपके पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ मत करो ये नहीं कहता हूं मैं, गीता ने कर्तव्य कर्म करने के लिए बड़ा जोर दिया कि अपने कर्तव्य कर्मों को करो, तो मैं थोड़ा ही करूँ काम मत करो, काम करो परंतु भाई ढंग से करो, ऊंधा क्यों उल्टा क्यों चलो, तो भोग और धन ये प्राप्त के अधीन है, दो लड़का बात करता है, एक लड़के ने कहा मेरे पिताजी के तो बड़ी शौक थी क्या कि घी में रोटी चूर करके और चीनी दे देने दूध खोल कर खाना गए, मालूम रबड़ी हो गया रबड़ी हो, घी में रोटी चूर कर दूध ले रहा माँ चीनी ना होकर रबड़ी हो, हमारे पिताजी की ऐसी शौक नहीं है, दूसरे सरों बोला शौक तो मेरे पिताजी कम नहीं है पर मिलता नहीं था, अब शौक मिल जाएगा, ये तो बात का धीरे मतलब सन्ना ने लिखा कि हम कश्मीर गए थे, वहां एक कुत्ता था, तीन कमरे थे, तीन तख्ता तीन गद्दा बिछा हुआ, तीनों पर पंखा चले, मर्जी इस पर बैठे उस पर बैठे उस पर बैठे, और आठ आना की मलाई उस समय में सस्ती मिलती थी, तो जरा खाता था, आदमी ऊपर रखा था, कुतिया उसके पास रखी थी और उसको स्नान कराते थे, घूमने का जाते तो मोटर में जाता था, छानी लिखा है मैंने पढ़ा, तो भोग भोग आराम तो कुत्ते को मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, धर्म का अनुष्ठान कर लेगा, भाग्य तो सभी मिल जाता है, कुत्ते को मिल गए, कुत्ते को कलकत्ते में कुत्ते के पीछे अवसर कर रहे हैं, एक कुत्ते का बच्चा जन्मा सिरदार शहर की बात है, ढोल बजाते हुए भैरू जी के वहां पर गए, कृष्ण को बच्चा पैदा हुआ है कुत्ते का, मेरे देखी हुई बात है। अब ऊंधा ऊंधा पाप चले, कर तो कुछ अगर चाह तो कुछ अलग हो, ये बढ़ो अफसोस नहीं मांगा कि समुद्र के बीच रावण कुछ पड़ोस कुत्ते का लड़का हुआ ऐसा उद्योग बना हुआ है, पांच पांच सात सात होते हैं एक साथ में, मनुष्य कोई परवाही नहीं। गाय रखनी बंद कर दी है शहरा में, कल परसों को नहीं मैं समाचार मिला है, गाय नहीं रख सकते, एक परिवार में एक गाय नीचे रख सकते हैं और रख नहीं सकते कोई, जिसकी साल कलकत्ते में बंद कर दी, गाय नहीं रख सकता ये कानून बन गया है कलकत्ते में, अरे कुत्ता रख सकते हैं, कुत्ता तो सही मिलेगा साथ में रहेगा कुत्ता, गऊ से गंदगी होती है कुत्ते से बड़ी शुद्धि होती है साथ, बताओ ये आपकी स्वतंत्रता है धर्म पालन में, पाप के करने में धर्म के पालन करने में, और धन के मिलने में भोगों के मिलने में, धन में निर्धनता में भोगों के मिलने में बाकी की प्रधानता है, उसमें पुरुषार्थ मिला रहे पाप कर रहे और धर्म का अनुसार में भगवान कल्याण हो जाए, तो कल्याण करने की तो बात निकम्मी है, कोई काम की नहीं, ये तो बात ही बिल्कुल है निचले आदमियों की बात है, क्या कल्याण होता है ये तो भ्रम है, ये आदमी दशा है। तो इसमें एक कहानी सुना मैं आपको, कहानी एक वैद्य थे, सुनना कहानी सुनना, कहानी से बात समझ में आती है, वैद्य थे जो उनके पास एक रोगी पहुंचा कि महाराज हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट की बीमारी है, क्या करें, पेट देखा जीभ देखी बैठा करके पेट को तो देखा ठीक है, अब बीमारी सब पेट में तो पुर्जा लिख दिया, इसको ये दवाई दे दो, पुर्जा दे दो पेट में, ये दवाई दे दो, पुर्जा लिख दिया साहब, लिख करके ले लो दवा खाने से ले लो, वहां लेने को वो जितने में दूजा आ गया, वो कह महाराज मेरे आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है, बढ़िया दर्द, बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य बोले क्या हुआ, चले भाई एक एक बीमारी, एक बीमारी सर, एक तो पेट की बीमारी है, आंख की बीमारी, दो बीमारी है, उसको ही देख परीक्षा कर पुर्जा लिख दिया, तो दवा खाने से दो पुड़िया दे दी, एक आंख में लेने की एक पेट में लेने की, और कहा देखो ये पेट में लेने का चूर्ण है ना, ये चूर्ण डाल देना पानी में, वो आज से दो छटांक रह जाए, उस समय में निचोड़ करके ये तो पी लेना पेट में ठीक हो जाएगा, और ये अंजन है, ये अंजन आंख में सोते समय अंजन आंख करके थोड़ी थोड़ी ऐसे काम करना, गर्म और पानी निकल जाए उस चुपचाप सो जाना तो ठीक हो जाएगी। दोनों को कह दिया, दोनों ले ली पुड़िया कर घर पर चले गए, एक ने तो जो पुड़िया कई पानी में डाल दी, आंख में आंख में डाल दी, दूसरे ने क्या किया कि पुड़िया बदल दी, जो आंख में ले रही वो पानी डाल दी पानी में, वो तो उगा कर पी ली, अब वो जोर सा जौकूट किया हुआ चूर्ण कौड़ी भरने वो थोड़ा सा आंख में डाल दिया, जब डूबती आंख में एक फूस बढ़ जाती मुश्किल, और वो पी लिया, आंख में ठंडी दवाई थी वो वायु कर दिया, पेट दुख रहेगा ज्यादा, अब गाली देने लगा तेरा बाप को तो मैंने मरा नहीं, मरा मौत से, मेरे क्या बदला, किस कारण मेरा पेट पेट की बढ़ा दी, पेट की पीड़ा भी बढ़ा दी, आंख की पीड़ा भी बढ़ा दी थी, अरे कहते थे मैं दवाई नहीं देता तो मैं कुछ जबरदस्ती करता था, क्यों बढ़ाई मेरी पीड़ा, अब रात गालियां देने लगा। वो दूसरे ने किया उस महाराज आंख में शाम क्या सुबह दस्त लगी, साफ हो गया, दस्त लगने से भी गर्मी कम हो जाए, शांत हो जाती, तो दोनों बीमार ठीक हुई, जिसके ठीक नहीं वो पहले पहुंचा दवा खोले करने से पहले, तो वैद्य जी आए दवा खाना खोला, गया क्या हुआ क्या हुआ, तुमने किया सो हुआ और क्या हुआ, अरे हमने क्या किया कि बीमारी बढ़ा दी मेरी, आंख बीमारी बढ़ा दी, पेट की बीमारी बढ़ा दी, ना दे देता तो मैं दवाई नहीं देता तो मत दो, मतलब उल्टा क्यों किया आपने, जी हुए उल्टा कैसे हो गया, किसी के दवाई अनुकूल पड़े किसी के नहीं पड़े, मैं उल्टा तो नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, तो दवाई क्या थी, कैसी थी, तो पड़ गए एक तो ये थी, दूसरी तो मैं पी गया, दूसरी तो पी गया, और ये आंख में आंटी नहीं माई को इस बात लाज रही हो सर चुरू आंख में मावे बच गयो चार पट गई। अरे मैंने कहा जो आग नहीं तो पेट में ले ली, पेट की आग में ले ली, कह दो बड़े बड़े जाओ उठाओ लो निकलो यहाँ से बाहर, बात करता है पूछा तो उल्टी तुम लेता है दोष मेरे को देता है कि तुम दूसरा आ गया करे भाई कैसे मेरे आदमी देखो ये धनवान आदमी ये पैसे वाला आदमी को तो बढ़िया दी थी मेरे को बढ़िया दी थी। अरे पैसे वाला एक दवाई एक दिन मेरी बीमारी क्यों बढ़ गई, तुमने पूड़िया उल्टी कर ली इस बात बीमारी बढ़ गई, इसने जैसे कहा वैसे कर लिया, तो पेट में भी दस्त लग गई तो पेट भी ठीक हुआ, फिर पेट की गर्मी से आंख भी गर्मी वो भी कोशिश ठीक हुई कुछ निकाल दिया। ये तो है कहानी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो बीमारी है, हम सब है वो दो ही बीमारी है, एक तो आंख की बीमारी है एक पेट की बीमारी है, पेट की बीमारी तो रात दिन बस ये दो पीड़ा है, तो पेट की पीड़ा रे आखरी पेट की पीड़ा तो खावड़ने रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए ये चाहिए ये पेट की पीड़ा, और आखिरी पीड़ा के कौन मालिक है, क्या कहाँ से आए हैं, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा, कौन मालिक है, किसने रचिए माया है, मेरे को किस दिन जाना है, क्या करना है, ये आँख की बीमारी। तो आंख की बीमारी क्या होगा, उल्टी बनी आंख दो तो बढ़ गई, पेट की बीमारी बढ़ गई, छोरा पढ़े तो उसके लिए कैसी तो पोशाक चाहिए, कैसे कैसे चीज चाहिए, कितनी कितनी सात्व चीज चाहिए, अब पेट की बीमारी बढ़ी है, खाने पीने में नए आविष्कार कर रहे हैं। अरे भाई उद्योग सब उद्योग नहीं है, ये पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध रूपी पुड़िया दी ही प्रारब्ध, और आपके दिया पुरुषार्थ रूप पीड़िया, ये पुरुषार्थ रूप पीड़िया से आपके आँख खुलेगी, सत्संग करो सत्शास्त्र पढ़ो विचार करो कि मालिक कौन है, कहाँ जाने से क्या होता है, नतीजा क्या होगा, हम काम करते क्या वो सूझता नहीं सूरदास, और फिर डाल दिया चूर्ण, मैं भाग को नहीं मार तो भजन करो ना भाग को नहीं सत्संग करो भाग नहीं है सर भाग भी ना क्या करे, अरे इसमें भाग्य नहीं है पुरुषार्थ है, भाग्य तो फल होता है वो, ये तो नया पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ पुड़िया ही वह जो आंखें खुल गए लिखे वो तो दगा रही पेट में, और पेट के पुड़िया प्रारब्ध से मिलेगा भाई, पाप कर निशिवासर जाहे नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही, रात दिन पाप करते हैं लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता और पेट भर के रोटी नहीं मिलती, रात दिन पाप करते हैं पुरुषार्थ तो करते हैं मिलेगा, ऊंधा चले भाई पुरुषार्थ दी तो पुड़िया लगा दी प्रारब्ध की प्रारब्ध जगह लगा पुरुषार्थ, भजन ध्यान करोगे भगत नहीं है हमारा, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिछरा हुए वह पेट से गाड़न लारे पड़िया महाराज क्या करो, मैं कहूँ देखे भजन करोगे बाबा जी थाने तारे रोटी माने मुफ्त मिले नहीं है, बहुत पुरानी बात याद आ गई, मेरे गुरु महाराज थे उनके साथ में था, रात्रि में जागरण हो रहा था तो महाराज पुरुषार्थ की हमें रोटी नहीं मिले, हमारे महाराज बोले तुम भजन करो रोटियां वृक्षण लग जाएगी वृक्षण रोटी वृक्षण लग जाएगी, तुम भजन में लग जाओ, रात ट्राई ट्राई कर रहे रोटी नहीं मिलती क्या कर घर खर्चा नहीं चलता, बड़ी मुश्किल है, झूठ झूठ करते हैं, इनकम टैक्स चोरी करते हैं, सेल टैक्स चोरी करते हैं, ता करते हैं, माल दिखाते हैं दूसरा देते हैं, वो काम तोलते हैं ज्यादा लेते हैं ज्यादा लेते हैं, लेता तो पैसा ले हुए देता पसर कसर पावरी पीपा पर दे रही है बाजारों में पावरी बाजारों में पावरी बैठा है देता तो बत्तो ले देता हूँ कसर पावरी, देखो सर देखो देखो कंटी करो देखो ये तैयार नहीं बताया नहीं बताया पाठ कर दिन जाते हैं वो जो ये पुस्तक रख देखे मोटी भारी शेर दो शेर की तो वहां रख देते आप वो दौला ले गया बाटा तेरे पोथी रखती अरे उठी दे बरबर अरे पाठ देने वाला क्या गए पानी खाल दे बाबा वो जाए और पास सड़ जाए खराब हो जाए, मिर्च में पानी छिड़ते जो काली काली हो जाए मिर्च में, वे तो बैठा करो एक बैठा रहा, दोनों ठग जाए दोनों, अब ठगारा दोनों ही समझे, अंधे को अंधा पकड़े अंधा कपड़े खास पसंद आए बस दोनों सत्ता ही लगे। अरे पेट भरो महाराज, पेट रहा करा क्या पेट रहा है, पेट में पेट में लगा दिया, सगलो पुरुष पेट में पेट लगा दियो। अरे भजन ध्यान महाराज लिखो नहीं, हमारे भजन लिखे नहीं है, धर्म कुछ मन में लिखो को नहीं। अरे आप प्याज पेट में लगाने पुड़िया ही कटे ली आग में, अरे आग ही ले ली पेट में, अब बीमारी दोनों बढ़ी। जिसने ठीक किया प्रायत की प्रधानता रखी, पुरुषार्थ की गौरता रखे, पुरुषार्थ किया खूब मौज से रोटी मिले से आनंद से कथा मिले सब मिले, और दिखने लगी क्या चीज है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जगत क्या है, इसका मालिक कौन है, कैसे गति होगी कैसे दुर्गति होगी, ये जानना चाहिए, ये था पुरुषार्थ। आंख खुल जाती पर आंख में तो पुड़िया गाल दी सुरुल, पहले दुख है फिर दुख है गया, तो ऐसे उल्टा काम कर दिया। और फिर वैद्य को कहते हैं वैद्य भगवान, भगवान ने कहा तो पेट की चिंता मत करो, प्रारब्ध तुम्हारा है और पुरुषार्थ करो तो ज्ञान का करो धर्म का करो, उल्टा करने लग गया। उल्टे दशा देख लाज क्या हुई है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। अरे भाई पैसा तो भाग्य से मिलेगा, उसी बाजार में एक घटा लेता है एक दफा करता है, भाग्य के अनुसार है महाराज, भाग्यम फलते सर्वत्र नश विद्यान से पौरुषम, वो भाग्य नहीं वो तो पुरुषार्थ ने लगा दिया। अरे पुरुष करना था ज्ञान करना था प्राप्त, पोथी पढ़ने भगत नहीं है साहब, अरे गीता पढ़ो तो सही कि भगत नहीं है मान, तो खमार कमा हुआ बाबा जी सदा रोटी मिले मुफ्त में भत बढ़ाओ बैठा कमानो पड़े तो खा पड़े थाने भी, बात तो ठीक हो भाई ठीक हो, मैं काम करो रात दिन, अरे थाने रविवार छुट्टी तो मिले है मैंने रविवार छुट्टी को मिले नहीं, थाने बाजार बंद हुए मारे बाजार कब बंद हुए बताओ, अब देखा कोई ताती है आज बाजार बंद है थाने भूखी हल है। आप फरमाते हैं सबको सुख दे, यहाँ तो आगे बैठने की रोज झगड़ा होता है, आसन लगा के जाते हैं फिर बाद में आके आगे बैठते हैं सबको डाकते डाकते डाकते, सत्संग में कैसे बैठना चाहिए जरा आप फरमाओ। अब क्या फरमाओ, अरे ऊंधी ऊंधी दवाई ली आंखें फूट गई पेट भी बढ़ गई, दूसरा न मौको दो कोई सुख के लिए, दूसरा दो कैमरा दूसरा दो तो तीसरा ही मरो, गाड़ी थोड़ी तो ठहरे वो लोटा भरे वो लोटा भरे, अरे मैं खड़ा रहे डेरा में बैठे था तो मैं थोड़ी को मिले नहीं, मैं जार पहले बैठा और रोक ला दो ठीक बोला, तो रोको क्यों थे यार बैठ जाओ पहले धर्म उठा भाई, मैं आश्रम आनो तो पशहर बैठो आगे करे अन्याय चाहे मन सत्संग से लाभ होगा कैसे होगा, त्याग से शांति होती त्याग से, वो त्याग तो करेगा नहीं राग करे अशुद्धि करे, तो ऊंधी पुड़िया तो फल भाई ऊंधो ही वह सुन लो कैसे भाई, ये बात है साहब। अब इसमें शंका पूछो और कर्म ग्रह से पढ़ो, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनां तृतीयं संन्यासिनां कुछ है, नारायण नारायण नारायण नारायण।